او ما خلقنا السماء والارض مزدج في داخل اسمان نوم ذك او ما فإنهما ما بين دهر باطل باطل ابد دهر شبه فايده ذلك ظن الذين دهر شبه فايده دي ده قمان دي الذين ده قسان كفروا شاهو كفر كري فويلو ويل دي الذين قسان لرا كفروا شاهو كفر كري دي من النار لغور سقا ام نجعل الذين آمن وعملوا الصالحات الاهواء ام نجعل مصدرته الذين قد امنوا بالايمان وعملوا الصالحات عمل دنيك يكري دام قرضوا قد مفسدين لكم مفسدين في الارض فانزقك لا شكونك ام نجعل المتقين كمجردوا متقين كالفجاع لقد اغا فاشقان مودا نجي بل كي اغا فاشقان يو رقمكو متقين بل رقمكو او اغا مؤمنان يو رقمكو مفسدان بل رقمكو يو كاميابكو يو ناكامكو يو تا ثوابكو او هغه بنت چې دی هغه عذاب ورکوونه کتاب یعنی هذا کتاب دا کتاب انزلنا منا ذکر دی هو دا موږ یې کوتا ته مبارک مبارک د دې د پاره دی یدبرو آیاته چې دې فکر وي آیاتو چې دې کتاب او ولي تذکر او چې پند واسي اول الالباب قاعده جهاتم ووهبنا مجبك لداود داود علیه السلام نو هغه سليمان سليمان احجان دزي ني عمل عبد سفر دا دي انه اواب دي هغه اواب دي راجي بدون کی علاقه دي اذا غوا اور اذا علي وسنو چې بیا دا سليمان عليه السلام چې دا د غاسو هغه بچي او حکمت وه د تفاتس غت داود عليه السلام مرس نو حکمت وه د سليمان عليه السلام تفاتس نو هغه دا هغه دا دبدبا دا هغه اموال او دا هغه دا شان مل دا ګرده د مشسو نو دی اوس باره یې وویل چې دغه اسان چې دا د جهاد دپاره مهیاسي اسان دي دغه اسان تاسې فرما باندې عرضوي نو یاد کړي زه هغه وخت رولې زه علیه چې عرضېده پرده باندې بلاسیه د ماپښین په خوا کې دله د ماښام خوا کې وسواتنار دغه اسان الجنیات ښه اسان وه سواتنار چې دی هغه دغه اسان بوی چې دا پر درو پښو باندې ولاړ وي او یوه پښه یې بیا پورته کړې وي د هغه بلې پښې پر دې بغل باندې یشې وي دغه څه چې دی هغه دغه سواتنات وایي نو دغه سواتنات چې یاد کړه فقال د باروره چې اني احبب حب الخیر عن ذکر ربي حتی توارت بالحجاب ردوها علي فتفيك مدخن بالسوط والاعناق وصفتنك دلت مفسرين هذا دوية توجهات ذكر في وقود مشهور معنى دا غدا شعام مفسرين اكثر دا غدا معنى راولي نودادي فقال دوش اني احببت نودغا احببتو چدين دلت با نو احببتو زخوا شوم حب الخير او خوشتیا دا خیر یعنی دا مانا زی اراده لرمه دا خوب دا خیر نو دا خیر از خب خدی زیکی او دا اسان مراتی نو اینی احباب زی اراده لرمه خوب الخیر دا خوب دا دی اسان شا اغا بیا بندوین کی دی زما ذکر ربی دا ذکر صدرف سما چی زی دا ذکر صدرف اغا بند کرده ما نو دا اغا با دلتا نو متزمین چی مانا لره هغه د بندېدو د اعراض د فوجېدو نو د هغه مبارک چې ده د عن ولویشي نو هغه چې علاقه ونده دغه خیر هغه مانعن عن ذکر ربي او یا فاتنن عن ذکر ربي د ذکر څه د رب زما نو د دې څخه د عام مفسرین خو وایي چې دا د مازدیګر لمونځ دی د مازدیګر د لمانځه حتی توارت بالحجاب چې هغه پټ سولت نو پټ سودا مر کې حجاب په پرده کې انو هغه دا و چې ولې دی نو بار دا ویل ردوها رسی دا اسان علی پر ما باندې پر تر او ګرځوي په تکه ته د شروع مت ان مت په تور د سوق هغه فندیو ول انا او فضا غاری او په کولی علا لول فندیو په کولی دا ښه انو دا دغه چې ودته نو دا دا د ایمان ته وځي د دوه اسانو په سبب ودته دا خبره چې دلته چې د مهندس مشغول کی نو دای قرار و هغه خپل ځان ته ذکر په دغه سره ورکړي. ادا یې مشهوره معنا نو دا خیرات نو دا اسانې بر خیرات کړی ده د الله دپاره. نو په دې کښې دا مفسرین وایي وایي دا چې دی داسې واقعات راغلي دي چې سړی پر یو کار باندې و ځان ته زجر ورکړي چې بل وخت نو بیا دغه کار بره زما ته نه کېږي ولې زما ته دا کار نه شو. نو لکه اوس یو صحابي و هغه پر لمانځه باندې په باغ کښې ولاړ و نو یو چوبه که راله داسې تېرېدل د ده یارې پام شو فکر یې په دا شو چې دا به زما باغ خو داسې ښه درختې دي دا ساخونه یې سره ګڼ دي دا چوبه که به په دې کښې لار نه شي پیدا شي په کښې کښې ولاړه شي. نو کرار هغه د لمانځه کښې فکر په دې کښې بند شو وروسته تر لمانځه یې بس دا باغ ته خیرات کوي چې دا خو زما دپاره دغه ذریعه د ده به وګرځېدل چې دا زما دغه څو فکر په دې کښې بند شو نو په دغه اعتبار زه دا باغ ګرده خیراتومه هغه باغ ګرده خیرات کوي دا یې ځان ته ذکر ورکوي پر دغه باندې. نو دلته هم دا سلیمان علیه السلام و ځان ته پر دغه باندې ذکر ورکوي. لیکن بعضې بیا دا وایي نو هغه وایي چې نه دلته یې معنا دا نه ده ولې په دې کښې یو څه شان شته یو دا په کښې کښې دی چې دا خو په دې کښې اضاعت ته ماس دا مال یې ضایع کړي نو دا خو دا مال یې ضایع کړي او دا د شانو سره د نبي مناسب نه دی چې دی زیاده مال کوي. او بل دا الات د جهاد نو دا خو هغه الات د جهاد و د جهاد پر کوه نو څنګه هغه د جهاد شان هغه داسې به واله. او بل خو دا د بیت المال شان نو په هغې کښې د ده دومره اختیارات ونیوه چې ده هغه اوس ګرده وژله نو هغه یې مړه کړله. نو د دې سره دا بعضې دا مشهور تفسیر والا چې هغه کوي هغه جواب دا ورکوي وایي ویل داسې و چې دغه خو مال د بیت المال نه و دا د ده د پلار شخصي مال و هغه د شخصي مال یې هغه پاته سوی دی نو د ده دا شخصي مال و د دې سلیمان علیه السلام دا شخصي مال و او دا د بیت المال مال نه و دا شخصي و. او دوهم دا زیا نه وه دا خو خیرات و دا خو یې د اسانې خیرات کړل دا د آس غوښې خو جایزې وې و خلکو چې دا ورلر ورکولې نو دا خو یې د خیرات پر تور باندې و خلکو ته ورکړلې. او پاتې چې دا اله د جهاد نو د جهاد اله خو وه خو اله هغه دی د دې په مقابل کښې د ده دپاره باد مقرر کړي چې هغه تر دې یو چابک قوي شی و نو هغه دی د دې په مقابل کښې بل شی ورکول شو. نو بره دا جواب کوي اوس نو هغه څوک چې دا اعتراض کوي هغه یې بیا تفسیر ته وکړي هغه د دې عبارت معنا دا کړي فقال ده ویل چې اني احببت زه خوښوم حب الخیر خوښومه دا حب د خیر ویل داسې وي د یو شي حب ګایه وخت داسې وي چې دا حب ښې وي خو دا حب هم محبوب یعنې دا خوښ یې خوښ او ګایه وخت بیا داسې وي یو شی یې خوښ وي خو دا خوښ یې خوښ نه وي. نو دا لکه د یو مثال داسې وایي وایي دا چې یو دوا د یو طبیب نو هغه ترخی نو دا دوا خو یې خوښه ده د خپل صحت دپاره لیکن دا د دوا دا خوښتیا یې نه ده خوښه ولې هغه بې خونده دوا ده ځینې پازاب وي. او کایه وخت داسې چې یو شی داسې لکه خوږه دوا وي اتل نو ام یې هغه اتل خوښ دي ام یې هغه د اتل خوښتیا خوښه ده دا یې هم خوښه ده. نو په دې کښې مراد دا دی چې د دغه اسانو د دې دا خوب مې هم زه خوښومه یعنې زه دا په ده خوښ یمه چې د دې خوب په ما کښې شته ځکه چې دا د جهاد اله ده نو د جهاد علې چې هغه خوب په ما کښې وي دا ډېر ښه دی چې د جهاد علې نه پرت په ما کښې نه وي. نو اني زه احببت خوښومه خوب الخیر یې خوب د ده خیر خوښومه او دغه خوب د دې خیر هم دا خوښ مې دی عن ذکرې ربي د وجه ته د ذکره د رب ما د الله د ذکر د وجې سه چې د الله ذکر نو د الله جهاد دی د جهاد د وجې مې خوښ دی دا داسې نه دی چې زما خپل د هوا د وجې څه خوښ دی خپل د خواهشات د وجې ته مې خوښ دی نه د جهاد په سبب مې خوښ دی چې دا د جهاد یو الله ده نو د دې وجې څه مې خوښ دی نو په دغه اعتبار یې زه خوښومه. نو یې دا وویل د اسانه پر ده باندې تېروله د دا خبره وکړله حتی تواره چې پټ شوه دا اسان بل حجاب په حجاب کښې پټ شوه حجاب دا چې داسې تېتلله چې دا پر ده تېرېده ورته ځغلولې نو هغه داسې ګرځول نه پر راله دوی دوه طرفه کښې کښې پټ شوله. نو دلته مراد د دې توارت کښې ضمیر و دې اسانو ته دی لمر ته نه دی دبست بارو ولی چرو دورت تی ها داغا علی فرما رای ولی رای گرسو موچ دی خواه راو گردوار فتتی که دی شروع سمس هم لات تیری دل دمش تا لات تیری دل جی بلسو پر فندوی داغو پر فندوی لات تیرا و والاناس پر غارو بانی داغو لات تیرا و پنجی ورکاو داری و پر غارو داغا دی لات تیر تی اگا بده دو مخت تیری دل دب دالا سنو پر تیرا والا نو اگا باز دیا داغا نا کری دا نو برا وای پا دا زمانه ای کسا نو دای چی داغو هم نستا نقصان هم نستا او قضا دل مانده ند پخشی کرا غلی نو دا اول دوار تفسیر اگا مراغل جی دا مراغل جی لیکن دا تفسیر چی دی دا پگی ایتی بار سره دا ایسی شخص ظاهر معلومی جی دا ثانی تفسیر چی پا اگا اول کی دا غمار فدا چی چی دا دا شخصی مالو بیت المال نو پر اگا بانی بل صدا اعتراض واردی جی چی دا خو پاسا دا اگا دا دا فلار چی داود علی سلام دا اگا سبور پاسا سوی نو چې داود علیه السلام سور پاته سوی وي نو بیا خو هغه که میراث وي نو د نبي میراث خو هغه خو مخکې تیر شو چې د انبیاو په میراث نه ورکېږي هغه بېرته صدقه نو خو بېرته د ده په مل کې نه داخلېږي نو مجبور دي هغه به دا وایي چې دا د هغه څه نور پاته دا چې وده شه خپله نو د الله د طرفه ورکول سوی وي دا د ده خپل شخصي مال و د الله د طرفه څخه وجدت الكوز سوى سليمان عليه السلام ده تبارك بها بتوجيه كذي أدا فيوز ولقد فتنا سليمان ولقد فتنا مرزا نو فتنك واشوي سليمان سليمان نو امتحان واسفز سليمان ومشكت مواشو والقينا على كرسيه مرز واشو في الكرسي ده جسد الوانسط ثم أناب هذا يراجيس هو الله ده قال يا ولدي ربي اغفر لي اي رب مسترك في المال وهب لي بقى المال وملكا باشي لا ينبغي ان اشهد يا احد ان شاء الله من بعدي ومستر ما تاتي باشي على الراكه وزنو دغ والقينا على كرسيه جسدا لا لا شي شو فديك خو بيا غيوا هذا زرا واقع هذا اي اغان بريد اسرائيليات سجر ديدا شدا دا شي هو شدا يا وشد وكله او دا هغه په کوپر دې خبر نو انو دا هغه سره ډیر محبت ترلودي نو دې چې په فلوا بیت الخلاء ته تي هغه د کوم مهر چې و هغه ته دې خلاص ورک انو دې په قرار هغه بیت الخلاء ته ولا نو یو وخت هغه د اذا د شیطان دا پیری هغه چې و د دې په شکل رالی په شکل رالی هغه چې ولا مهر راکړي هغه مهر ورک چواره کی بس حکومت و بچی و گرد دا حقا سولا دا چی راوات نو حالات چی ولی دی اگه تی ولی آغا مو حراکا نو چی دی موقع تی مبید نوی انو دا او پایا دی دا بس رواس اولا اولا ریتا ما بینا هوا تی نو دا التا دا یو مایی و حالات را مزدور سن اگه بدوات و مایان در وجه و تولا دا مزدوری ما دیگار انو دا التا حکومت کو اگه جنی تاوا جنی خپل حکومت تی کاوه نو پاته دا جنی بیا راولاس د سی هر کتابونه د د د د وسره تخت سره د پټ کړل هدي دې کې پټ کړل هم دا وای خپل د شیطانت لپاره انو دا کتابونه هم پټ شول دې وو دا دې کې وخت دا جنی دا چې البته دې پر دریا تیری دې قرار دغه نشه واسوله غتمه هغه یو مایه کې راکړل نو ته ته کې پاغه ما جګر دوه مایه ته تور کړل هغه د چینسونه چیرې کړل د یو پنځه کې هغه بوتمی هغه پر تا خپل بوتمی ورور یې ځل په ګوته یې کړل خپل حکومت د بسرالی نو بیا هغه د تا هغه حکومت ورکول شو نو دا به القینا علی کرسیه جسدا دا پیری زمو مراد دی چې دا د ده پر دې کرسی باندې هغه ولی ویلې لیکن دا واقعا دا نور دا اعتراض پر کوي یعنی هغه دا اعتراض پر کوي چې دا د ده حکومت خو د بوتمی نه و دا خو د ده معجزه وه الله هو د ته د معجزه ورکړې و تاسو ته کومې وی کنه نو دا خو هغه معجزه او بل دا دی چې جنې ته الله دا قدرت نور کوي چې په شکل د نبی او خلقو تراشي دی خو نبی و څنګه د په شکل واغې چې ترا نو اصلي کې دا واقعیا ثابت نه ده اصلي واقعیا دا چې د خپل ټول فز سره په دا یو شپه جمعه وکړلې او وی ویل چې د دې سبب و ما ته ځامن پیدا کړي او بیا به هغه ځامن غټان کړي نو بیا به پر اسانو باندې سپریږي او جهاد به کوي نو دا هغه کړل په دې نیت کې دا وکړه لیکن خدا به سری ان شاء الله یو نه وایله نو هغه الله د جمعو څخه یوه ښځه د حامله کړله او هغه یې مصاب الخلق ولد مصفیده ناقص ولد دغه چې مرتدا سو نو دغه هغه دغه جسد انو ګوان چې څه پر کرسي دا ولي دی انو دغه هغه د امتحان د څه وخت چې تا ولي دی چې نو تا هغه دغه پریسو ان شاء الله دې پریسو نه چاته دې ان شاء الله وای دی وای نو بیا به الله تاسو د غوډ اولاد در کړی وای او هغه به کرته به کارته وای او دا هغه څه به مجاهدین جوړ سوی وای نو انو دا چې سو ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انار بیا دی انار راضي سو الله ته قال يا ولي رب اغفر لي او وهب لي وزداد الله ثم طالب في دباشي هذه باقي لي مال رمل كان باقي لا ينبغي ان شيء احد من شان رجل من بعدي ورستزما انك انت الوهاب توهاب وزال ما يزم مخشري دواي واذا سليمان عليه السلام شوف داكو داوود عليه السلام هم نبي وهم باشاو نو دا باشاو او دا نبي خوښ چې دی پیدا شوی دی نو اباشي جما خور سره د نبوت عمر سره د دوارو خواو دی وارث نو په دې کې با د الله څخه وسی یو معجزه غواړي دا چې معجزه د الله څخه دی غواړي چې هغه د نبوت ته جلسي لیکن وسو دا معجزې هر سره چې غواړي د کوم شي سره چې عادت وي نو دا هغه د جنس څخه دا معجزې غواړي دا شي سره عادت کیږي وسنی طالب چې هغه دا د دې کتابو د سبق د دوه شان سره انو کله چې دا له مطالبه کوي دا مطالبه د علم د جن څخه چې وایي الله هو ما ته علم راځي او یو تجارت کوي هغه بیا خپل د تجارت شان غواړي انو هر سره خپل خپل شی وایي نو د ته خودل ته او پته دی او بچی سره امو نو خو دې بارګه معجزه په دې شکل کې د باچی غوښتل چې دای چې باچی راکې چې بچت نو ورته کوم کې داسمه په موځ نيسي دا وګما د دې کې چې ربي عبدي نو هی باکې نه مال رمون کنده یې به یې احد من بعد ان فتح انت الوها تو هاري نو په سحر نامو مو سحر کو نو د لره ازيح بعد تجي چې هغه تقاو دي امرې په امر ددا رخاء دا چې نه چې سړی جوړ راول هاي تو هغه دې ته اصحاب چې هغه دې برکلي او شیاطین او سمو سخر ایک شیطانا نو اس بارا دا دا دا دا آغا چی سولا دا تینز شانی و تغار کرد یو پا آغا چی دا آغا بابو چی او دوان چو آغا دا آغا شیطانا چی دا پیرانا چی انو مو سخر ایک کرد نو شیاطین شیطانا کل بنا هر بنا چی دا جنون کی دا جایی و غواب دو بیدون کیوی فوبو کی دو بوس شانو تراکا جی او اخرین دا خو یدا یدوا دا دریم دا او اخرین نور نور بیا ودته هغه د په قدرت کې ورکړل مقرنین تړلې فل اسفات په جنرانه کې چې هغه فساد یې کاوه هغه مفسدین به پر هغه بیا ان